إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك الفوز العظيم في الدنيا والآخرة فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله أي ندعو أميني نكوسيني نيني كما فيلي أمبابيون يوسيا نفسيان بقوانزا كجامبو لكم شاء الله تبارك وتعالى إنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين حقيقة هي تقوى هي وصية الله تبارك وتعالى قوات ومنزون ومشو لقد قال الله تبارك وتعالى وحقيقة مسيرة الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحقيقة موصية وليوبوا كتابه قبل ينينين نيني بيا يقوم ممتع الله هكذا كانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لنمن كما هي umekuwa au imekuwa takwa ni wasia wa mjumbe wa Allah kwa umma wake kama ilivyo katika hadithi ya Irbad bin Saria radiyallahu anhu wa arda aliposema wa adana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mau'izatan wajlat minha alqulub wa dharafat minha alayun kunna ka'annaha mau'izatul muwaddi' أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة كما يلف يكون حديثه يا إرباض بن ساري يقب أن سمى متمي لتواعي سيسي مواعظ أمايو ماتشو يلبقجو ماتشوزي كتوكان مواعظ هايو نانيويو زي لشتوكا تكما بيا متمي كان قوامبا مواعظ يمتم يكواغ توسي بس أكسما أوصيكم بتقوى الله na kuhusieni kumcha Allah, ikawa takwa ni wasia wa Allah, kadhalika takwa ni wasia wa mjumbe wa Allah kwa umma wake. Laqad rawa al-Imam Ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahih min hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, wa hakika amesimulia Imam Ahmad na wengine wasiokuwa yeye kwa sanadi iliyokuwa sahihi kabisa kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Amr, Allah awe radhi nao wote wawili hao, mtu baba yake, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, ya kwamba hakika mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake amesema, sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu wanaume, yarkabuna ala surujin ka ashbahi rihali, wanaume hao watapanda juu ya vipando mfano wake ni kama vile vyumba, yanziluna ala abwabi almasajid, watashuka wanaume hao katika milango ya misikiti, yani kwa vipando vyao hivyo watakuwa navyo mpaka kwenye milango ya misikiti watashuka. Nisaohum, wao wanakwenda misikitini kusali, lakini mtume anasema nisaohum, wake zao, kasiyatun, ni wenye kuvaa nguo, ariyatun, wako uchi, ala ruusihinna ka asnimati albukhti alijaf, juu ya vichwa vyao wanawake hao ni kama nunu ya ngamia aliyechoka, iliyochoka, ilanuhunna. Mtume akasema walaanini wanawake hao, fa innahunna mal'unatun, hakika wanawake hao ni wenye kulaaniwa. Lau kana waraakum umamun ummatun min al-umami, lau pangalikuwa nyuma yenu nyinyi pana umma mwingine katika jumati mbalimbali, la khadamna nisaukum nisaahum, wanawake wenu nyinyi wangaliwahudumikia wanawake wa umma huo, kama yakhdimnakum nisaul umami qablakum, kama wanavyokuhudumikia ni nyinyi wanawake wa umma waliokuwa kabla yenu nyinyi. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kama tulivyosema ameisimulia al-Imam Ahmad na wengine pia kwa sanadi ambayo ni sahihi. Hadithi hii ndani yake kuna bishara. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anabashiria mambo matatu yaliyobebwa na hadithi hii, zote ni bishara za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Awalan, yubashiru sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hala ma yarkabu alayhi an-nas fi hadha az-zaman. Kwanza kabisa anabashiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hali ya chombo ambacho watapanda watu katika zama hizi, hakikuwepo katika wakati huo. Hii ni bishara Mtume anaitoa sasa. Kisha anabashiria Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hali ya wanaume watakaopanda vipando hivi, na kisha anabashiria hali ya wanawake wa wanaume hawa wanaopanda vipando hivi zitakuwaje hali zao. Ndugu zangu Waislamu, hii ni moja katika muujiza katika miujiza ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Anazungumza hali itakayokuja baadaye, baadama atla'ahu Allah subhanahu wa ta'ala alaiha, baada ya Allah kumuonesha mtume wake Muhammad alaihi salatu wassalam juu ya mambo yatakavyokuja kuwa mbele, kisha mtume anatoa bishara, anawaambia masahaba hali itakuwa hivi. Da'uni an ukarrira alhaditha marratan ukhra, niwacheni niikariri tena hadithi kwa mara ya pili ili ipate igonge katika masikio na katika nyoyo, itulie katika vifua vya wanaume hawa wanaozungumzwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumesema sayakunu fi akhir ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu, sio huko mwanzo, mwisho wa umma wangu watakuja kuweko wanaume, yani wasiojitambua, yarkabuna ala surujin, wanaume ambao watapanda juu ya vipando, ka ashbahi rihali, anawaambia masahaba vipando wenyewe nikupeni mfano, manake havipo hivi sasa, ka ashbahi rihali, mfano wake ni kama mfano wa vyumba hivi, yanziluna ala abwabi almasajidi, watashuka wanaume hao katika milango ya misikiti, nisaohum kasiyatun ariyatun, wakezao watoto wao wa kike, binti zao kasiyatun, ni wenye kuvaa nguo ariyatun, hali ya kuwa ni wenye kuwa wako uchi pamoja na kwamba wamevaa nguo, ala ruusihinna ka asnimati lbukhti lijaf, juu ya vichwa vya wanawake hao vilivyo ni kama nundu ya ngamia iliyochoka kabisa, mara imelalia huku mara imelalia huku. Ilanuhunna, walaanini wanawake hao, mtume akasema fa innahunna mal'unatun, hakika hao ni wenye kulaaniwa. Hapa kidogo nataka watu wanielewe vizuri, jambo la kuwalaani watu lina dhawabiti zake. Hairuhusiwi kumlaani mtu mmoja mmoja, asije akatoka mtu katika khutba akaiona hali hii aloizungumza mtume mbele ya macho yake, pengine mara tu baada ya kutoka msikitini akaanza kumlaani mtu. Kuna dhawabiti zake, hairuhusiwi kumlaani mtu mmoja mmoja mpaka zijulikane dhawabiti zake. Anaweza kawalaani watu kwa jamu, akasema kwamba la'ana Allahu al-kafirina kama Allah alivyosema, lakini hairuhusiwi kumlaani mmoja mmoja mpaka zile dhawabiti ziwe zimetimia. Mtume akasema fa innahunna mal'unatun, kwa sababu hao ni wenye kulaaniwa wanawake hao. Law kana wara'akum ummatun min al-umami, lau pangelikuwa nyuma yenu nyinyi patakuja umma mwingine katika umma mbalimbali, la khadamna nisaukum nisaahum, wanawake zenu nyinyi wangeliwahudumikia wanawake wa umma huo, kama yakhdimnakum nisaul umami qablakum, kama wanavyokuhudumikieni wanawake wa zama zilizopita za umma uliopita kabla yenu. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuna mambo ya maajabu kabisa ambayo mtume amekuwa akibashiria. Tadabbar ma'i hadha al-lafz an-nabawi al-mu'jiz, zingatia pamoja nami tamko hili la kinabii, tamko lenye kubeba maana ya ushindi kabisa. Mtume akasema katika hadithi yake akatamka neno asuruj, yarkabuna ala suruj, watu ambao watapanda juu ya asuruj. Wasarju wasuruj jamu sarjin, neno suruj ni wingi wa neno sarj. Wasarju na neno sarj maana yake ra'lu dabba, ni kipando cha mnyama. Yudhu ala dhahri dabba, kinachowekwa juu ya mgongo wa mnyama. والرحال ننن الرحال اما لو متبه كسمه كاشباه الرحال ننن الرحال جمع رحل ني وينغي ونن رحل والرحل ننن رحل معناه yake هو مركب يوضع على ظهر البعير ني كيباندو kinachowekwa juu ya mgongo wa mnyama وَيُقَالُ لِمَنْزِلِ الْإِنسَانِ وَسَكَدِهِ رَحْلٌ. كَذَلِكَ pia katika lugha ya Kiarabu panasema kuhusiana na pahala ambapo mwanadamu anakaa au nyumba ambayo mwanadamu anakaa inaitwa rahlun. Sasa Mtume anawaambia masahaba, huko mbele kitakuja kuwepo kipando. Kipando hicho watakipanda hasa wanaume. Kipando chenyewe kilivyo kaashbahi rihali, kama mfano wa vyumba hivi. Ilikuwa ngumu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuambia masahaba waziwazi kwamba kitakuja chombo kinaitwa gari. Watu ambao walizoea kupanda ngamia, punda, farasi, wanyama wa miguu minne, ilibidi Mtume awape kwa mfano kitakuja chombo kaashbahi rihali. Sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuweko mwisho wa umma wangu wanaume. Yarkabuna ala suruj, ala suruji, watapanda juu ya matandiko fulani hivi. Kaashbahi rihali, mfano wake chombo hicho ni kama mfano wa vyumba hivi. Yanziluna ala abuabi almasajidi, watashuka kutoka kwenye vipando vyao hivyo katika milango ya misikiti. Nisaohum kasiyatun ariyatun, wake zao ni wenye kuvaa nguo tena wako uchi. Ilanu ala ruusihinna kaasnimati albukhti alijaf, juu ya vichwa vyao ni kama nundu ya ngamia iliyochoka. Ndugu zangu Islam, fanabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Mtume yasifu ala ma yarkabu an-nasu alayhi au ma yarkabu alayhi an-nas. Mtume anazungumzia hali kwanza ya chombo ambacho watakipanda watu katika zama hizo. Chombo hizi al-furush al-jamila, anazungumza Mtume matandiko haya mazuri kabisa. Matandiko ambayo alati yajlisu fiha almar'u, ambayo mtu anakaa kwenye matandiko hayo. Wayarhalu min makanin ila akhar, na anaondoka kutoka na chombo hicho kutoka pahala fulani kwenda katika sehemu nyingine. Hii hadithi imebeba kwanza bishara hiyo, wa hadha wallahu a'lam ma yantabiqu alayhi al-ana bis-sayyarat. Bishara hii Allah ndio mwenye kujua, lakini ina kwenda sambamba kabisa na gari ambazo watu wanazipanda katika zama hizi za leo. Bishara ya pili ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ameizungumza, halu rijali, amezungumza Mtume hali ya wanaume. Fi hadha zaman, katika zama hizi. Sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuwako mwisho wa umma wangu wanaume. Yaani wasiojitambua. Yarkabuna ala suruji, wanapanda juu ya vipando hivyo ambavyo mtozo bashiri. Yanziluna ala abuabi almasajid. Fannabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yasifu, Mtume sala na salamu ziwe juu yake, yasifu lana waqi'an, anatusifia hali halisi. Yaishuhu kathirun min arrijali, hali halisi ambayo wanaume wengi watakuwa wakiishi katika hali hiyo. Rijalun, hao ni wanaume ambao kama akhbara alayhi salatu wassalamu anhum, kama Mtume alivyowatolea habari, yusalluna, wanaume hao watakuwa wanasali. Fi almasajid, katika misikiti. Wayahduruna salata aljum'a, watakuwa wanahudhuria sala za Ijumaa. Na vipando vyao hivyo kila mara, kila wakati. Lakini wanaume hao, laisa lahum mina salati illa zahira, hakuna kitu kwao katika ile sala ila uwazi tu ile sala wa harakatiha, na zile harakati za sala kwamba wanasali tu. Lakini ile arrujula ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwabebesha ya kuwasimamia masuulia yao hawana. Hii ndio hali ambayo Mtume anazungumza ya wanaume hawa. Rajulun, anapatikana mwanamume ambaye, au rijalun, hao ni wanaume ambao, la yahmiluna min ar-rujula, hawabebi katika ule ujana dume ambao Allah tabarak wa ta'ala amewapa, illa ismaha, isipokuwa jina tu kwamba wao ni wanaume, lakini ile ar-rujula ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wengi watakuwa hawajaibeba, watu watakaokuwa wakitumia vipando hivi, bishara ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitoa. Masuhulia haya ambayo tumebeba, tumetikwa sisi na Allah ya kusimamia juu ya mambo ya wanawake, tumepewa sisi wanaume. Wanapokwenda uchi wanawake, wa kwanza wa kulaumiwa ni mimi na wewe mwanamme, kwa sababu tumepewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Na hata unapofungishwa ndoa huwa unaambiwa kuanzia sasa masuhulia ya binti huyu unayemuoa yatahama kutoka kwa wazazi wake, baba yake, yanakuja kwako wewe mwanamme. Kuanzia sasa kula yake utaulizwa wewe, kuvaa kwake utaulizwa wewe. Haya huwa tunakumbushwa wakati wa kuoa. Sasa kuvaa kwake usija ukadhani kwamba ni kumkatia nguo tu, kumpa pesa akanunua nguo tu. La, simamie havai kivazi ambacho Allah tabaraka wa taala yuko radhi nayo, yuko radhi nacho kivazi hicho. Ndio maana Mtume anasema watakuweko wanaume hao wasiobeba rujula hii. Sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuweko wanaume mwisho wa umma wangu. Yarkabuna ala suruji, wanapanda juu ya vipando, ka ashbahi rihali, kama mfano wa vyumba. Yanziluna ala abwabi almasajidi, wanashuka katika milango ya misikiti. Wao wanakwenda madarasani, wao wanakwenda misikitini, wao wanakwenda kusali, lakini binti zao wanavyotoka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wake zao wanavyotoka ndani ya nyumba zao na kivazi walichokivaa, unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaonekana kwamba mwanamume huyu hajabeba ile rujula ambayo Allah tabaraka wa taala amempa. Na mara nyingi sisi huwa tunatupa lawama kwa wanawake kwa kule kwenda uchi, hali ya kuwa lawama hizi kwanza alistahiki kutupiwa huyu aliyobebeshwa majukumu haya ambaye ni mwanamume. Ndio maana Mtume katika hadithi hii anazungumza haya, sayakunu fi akhiri ummati rijalun, yapatikana katika zama hizi mwanamume ambaye hajielewi, yuko radhi, anachoka na mkewe, anakwenda hospitali mathalan, yeye yuko radhi abaki nje na mkewe au binti yake ya kike, amekaa faragha na dokta chumbani peke yao. Pengine anajua amempeleka mkewe katika maradhi yanayohusiana na mambo ya kike hasa, na kwamba hapa nabudi daktari lazima amwangalie katika sehemu zake za siri, na janadume limekaa nje. Hao ndio watu ambao wanazungumza Mtume, pamoja na kwamba wako madaktari wa kike wana specialize katika mambo hayo. Hao ndio wanaume ambao Mtume anawazungumza, watashuka katika milango ya misikiti, wao ndio wakasali, waende madarasani, lakini hawajitambui. La yahmiluna ar-rujula, hawabebi ile ar-rujula, ule ujana dume ambao Allah amewapa wa kusimamia mambo yao, ila watakuwa hali ya namna kama hiyo. Wao ndio watakaobeba wake zao kwa vipando hivyo, wakiwa uchi, wapeleke katika vikumbi, vikumbi za starehe, katika harusi ambazo zina maasi ndani yake na mambo mengine chungu mzima. Hii ndio hali ambayo Mtume anaibashiri kwa wanaume na kipando watakachokipanda watu katika zama hizo. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخيرا نمشي كبيسا katika sehemu ya mwisho hadithi Mtume صلى الله عليه واله وسلم كما ونساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف, na wake zao watakuwa hivyo. Katika hadithi nyingine inayofanana na hii, katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Muslim min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu, ameisimulia Imam Muslim kutoka na hadithi ya Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, ndani yake mna mfanano wa maneno na hadithi hii. Mtume akasema katika hadithi hii aliyosimulia Imam Muslim, ambayo ikiwa yazungumza hali ya wanawake wa zama hizi, Mtume akasema sinfani min ahli nnari, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Lam arahuma ba'd, lam arahuma, mimi sijawaona bado, yani hawapo katika zama zake mtume, hajawatia machoni mwake. Sinfani min ahli nnari, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Lam arahuma ba'd, bado sijawaona. Nisa akasema mtume, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabi al-baqari, kundi moja ni kundi la watu watakuwa na makora kama mikia ya ng'ombe. Yadribuna biha nnasa, watakuwa wakiwapiga watu kwa makora hizo. Hii sifa tu ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameitaja, ameitoa. Tena wewe ita upendavyo, ita mazombi, ita janjawiri, ita ubaya ubaya, ita jina lolote utakaloita, mtume yeye kataja sifa tu. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabi al-baqari, kundi litakuwa lina bakora kama mikia ya ng'ombe. Yadribuna biha nnasa, watakuwa wakiwapiga watu. Kundi hili mtume anasema ni katika kundi la motoni, mimi sijaliona bado. Kundi la pili akasema, wanisaun, na wanawake. Kasiyatun, wenye kuvaa nguo. Ariyatun, wako uchi. Mumilatun, mailatun, wanawake hawa mumilatun mailatun, ziko tafsiri kadha za ahlul ilm, lakini moja wapo wanasema mumilatun, wanawake hawa wenye kuwavutia wanawake wenzi wao kufanya kama wanavyofanya hao, au wenye kuvutia mitazamo ya watu. Ma mumilatun mailatun, wanafaa kwa maksudi hivyo, kujikashifu hivyo ili waitie mitazamo ya watu waangalie. Ibn Baz rahmatullahi alayhi akasema hawa ni wanawake ambao wenye maasi, wenye makosa, ambao wao wenyewe wanafanya makosa na kuwasababishia wengine kufanya makosa. Wanawake hawa mtume akasema kasiyatun, wenye kuvaa nguo. Ariyatun, wako uchi. Mumilatun mailatun, wenye kwenda fi mishyatihinna, yani katika mwenendo wao, katika namna ya kuvutia mitazamo ya watu wa waangalie. Mtume akasema la yadkhulna aljannata, baada ya kusema ru'usuhunna ka asnimati albukhti almaila, kama ilivyo katika hadithi ile kule kule akasema alijaf, huko akasema ru'usuhunna, vichwa vyao ka asnimati al-mukhti al-ma'ila, ni kama nundu ya ngamia yenye kucheza huku na huku. Akasema kwenye hadithi hii la yadkhulna al-jannata, hawatoingia peponi wanawake hao. Wala yajidna rihaha, wala hawapati harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na harufu yake pepo yapatikana masafa kadha wa kadha. Lakini hawa wanawake wenye kuvaa nguo, hali ya kuwa wako uchi, hawatoingia. Hapa ahlul ilm wana tafsiri, wakasema moja kati ya tafsiri ya maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alkasiyatu alariyatu, moja ya tafsiri yao ni kwamba wanawake hawa, wanawake hawa, talbasu almar'atu thiyaban shaffafa, atavaa mwanamke nguo zenye kuonesha, tashifu ma tahtaha, zinazoonesha kilichomo ndani. Unaona mikatiko ya nguo yake ya ndani, au unaona rangi ya sidiria yake, au rangi ya nguo yake ya ndani. Tafsiri nyingine wakasema talbasu almar'atu thiyaban dayyiqa, mwanamke atavaa nguo yenye kumbana, kavaa vizuri, kastiri nywele zake azionekani, baibui lake mpaka chini, lakini dhayika, linambana, linaonesha mikatiko ya mwili wake, ujazo wa makalio yake, namna gani kifua chake kilivyo. Huyu bado hajavaa nguo, yuko uchi. Kasiyatun aria, amevaa lakini yuko uchi. Na wengine wanadhani madam kafunika kichwa chake akionekani na kavaa baibui, basi yatosha. Na hii ndo hali ya wanawake zetu, binti zetu ndo hali zao hizi, wake zetu ndo hali zao hizi, watoto wetu wa kike ndo hali zao hizi, dada zetu, shangazi zetu, shemeji zetu. Kwa hiyo mtume akatuzungumza kwenye hadithi hii, hali hii itatokezea mikononi mwetu. Sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watapatikana mwisho wa umma wangu wanaume, yarkabuna ala suruji, hawajitambui maskini, wanapanda juu ya vipando, vipando wenyewe. Ka ashbahi rihali, ni kama namna ya vyumba, yanziluna ala abwabi almasajidi, watashuka katika milango ya misikiti, wao wakasali, wende madarasani, swala za Ijumaa. Nisauhum kasiyatun ariyatun, wakezao ni wenye kuvaa nguo hali ya kuwa kouchi. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رد الأمة ردا جميلا اللهم أصلح أحوالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله